verkligen i dig. Ja, det här är på guideföretaget. Ja. Ja, just det. Jag har anlitat er tidigare ett evenemang. Nu kommer jag upp till Stockholm med familjen privat nästa helg. Vem är det jag talar med? Jag heter Christian Lok. Ja. Jag ringer från Kalmar. Ja. Och jag kommer att resa upp till nästa helg med familjen. Och vi har, jag tänkte bara höra om tips här. Jag har programmerat in hela fredagen. Har du anlitat mitt företag tidigare? Ja, jag har för mig. Vi hade kunder ifrån Stuttgart uppe. Och vi fick en underbar undervisning. Ja, du ska komma upp till Stockholm med din familj när då? Det blir till nästa helg. Ja. Och vi har programmet klart till fredagen. Ja. Och sen lördag förmiddag ska vi gå och handla lite. Och vid lunch så tänkte vi att vi delar på oss. Mm. Så att mamman i familjen här tar med sig barnen till Vasamuseet. Ja. Så på lördag mellan 12 och 14 så har jag en lucka där. Där jag tänkte passa på att ha lite avancerad bögsex. Om du har någonting att rekommendera. Nej, jag vet inte vad det är. Det vet jag absolut ingenting om. Ingenting? Nej. Man har ju hört talas om bastuklubbarna. Ja, nej, men sånt här sysslar inte jag med. Det är absolut inte. Jag är hemskt ledsen. Det här är ingenting som jag vill överhuvudtaget tala om. Okej. Jag får prova någon annanstans. Gör det. Jag ursäktar mig. Ja. Adjö.